يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. اب میں پوچھتی ہوں آپ سے کہ آپ لوگوں کو کیا بات سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اعتراض کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی تو آپ کیا کہیں گی اس کو؟ دینی مصلحتوں کے تحت کیے, کیونکہ آپ ایک عام انسان نہیں تھے. اگر دیکھا جائے تو الزام لگانے والے اپنے حالات کو دیکھیں, اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ وہ کس چیز کا شکار ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی عینک سے دوسروں کو دیکھتا ہے, جیسا وہ خود ہوتا ہے اسی نگاہ سے دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بہت سا ہمارا نیگیٹو کرٹیسزم جو لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے وہ دراصل ہمارے اپنے ہی خیالات اور ہماری اپنی ہی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں تو ہمیں لوگ بھی نیگیٹو نظر آتے ہیں. اگر ہمارے دل میں خیر خواہی ہو تو ہمارا رویہ دوسروں کے بارے میں بالکل مختلف ہو. آج کے دور میں ان کے اپنے ہاں کس طرح کی ویلیوز باقی ہیں یا کس عمر میں تعلق قائم کیا جا رہا ہے, کیا ویسٹ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود نہیں کہ بالکل چھوٹی بچیاں جو بلو 10 ہیں ان تک کے کیسز بہت سے رجسٹر ہوئے ایسے کہ انہوں نے بچے تک پیدا کیے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سرٹن ایج پہ پہنچ کر عورت کا سارا سسٹم تو پوری طرح میچور ہو چکا ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح پر جو عموماً زبان درازی کی جاتی ہے یا آپ کی کثرت ازواج کے بارے میں, تو یہ دراصل تو اسلام دشمنی ہے. کیونکہ جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو آپ نے کوئی 10 شادیاں نہیں کی ہوئی, آپ ایک ہی خاتون کے ساتھ رہتے تھے, اور عرب کے اس معاشرے میں جہاں ایک سے زائد شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی. یہ بھی ایک بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چھوٹی عمر کی شادی پر عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت شاید بالغ بھی نہیں تھی اور بہت چھوٹی تھی، تو ہر علاقے کی آب و ہوا خواتین کی بلوغت پر اثر انداز ہوتی ہے. مثلاً عربوں کے ہاں بلوغت کی عمر آپ یوں کہیں کہ جیسے 10 سال سے بھی پہلے کی عمر کو ممکن تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں جیسے سائبیریا وغیرہ، وہاں پر بعض وقت 20 سال کے بعد جا کے عورتیں بالغ ہوتی ہیں. تو ہمیں ہر چیز اپنے کلچر اور اپنے حالات کو سامنے رکھ کے نہیں دیکھنی، بلکہ وہاں کے مخصوص حالات اور ماحول اور مقام کو. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ کے سمجھنا چاہیں تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے. منافقات نے کیا یہ کوشش نہیں کی تھی کہ ازواج مطہرات کو بدظن کریں اور ان کے دل میں فتنہ پیدا کریں کہ دیکھو تم کہاں آ کے پس گئی ہو، اگر فلاں سردار کے گھر میں ہوتی تو کیا تمہاری شان ہوتی؟ تو کسی بھی خاتون کو وہ کسی بھی طرح بہکا سکتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سنی پر بہت بڑا فتنہ اٹھا سکتے تھے، یعنی منافق لوگ کہ اتنی کم عمر کی عورت سے شادی کیوں کی. لیکن کسی نے کوئی اعتراض کیا ہی نہیں اس دور میں. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ ان کے لیے ایک نارمل بات تھی، اس معاشرے میں ایسا ہوتا تھا. اگر نعوذ باللہ جاتی یا ظلم ہوتا تو سب سے پہلے تو وہیں اس کے خلاف آواز بلند ہوتی. اب 1400 سال بعد ہمیں خیال آ گیا کہ یہ بڑی زیادتی کی بات تھی. میڈیکل سائنس کے مطابق 8 سال کی عمر میں لڑکی کا پورا سیکشل سسٹم مکمل ہو چکا ہوتا ہے. یہ اعتراض ہے کہ حضرت عائشہ سے آپ کی کم سنی میں شادی تھی، تو آج بھی عرب بچیاں 9 سال کی عمر میں جوان ہو جاتی ہیں، اور جتنا علم حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اگر یہ نہ ہوتا تو امت بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتی. میری بیٹی امریکہ میں ایک عربی اسکول میں پڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہاں 8 سال کی بچیاں جو کلاس 1 میں ہوتی ہیں جوان ہو جاتی ہیں. پیچھے گزر چکا ہے، ازواج مطہرات کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تو یہ ساری ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کی تعلیم لے رہی تھی. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ کبھی کبھار جا کے خواتین کو کچھ سکھا دیتے پردے کے پیچھے سے، یا مسجد نبوی میں جب جمعہ کا خطبہ ہوتا تو کچھ خواتین کیجولی سیکھ لیتی. اور ایک یہ تھا کہ آپ کے گھر میں ایسی خواتین ہو جن سے آپ کا کوئی حجاب نہ ہو اور پوری سہولت کے ساتھ وہ آپ سے سب دین سیکھ سکیں، آیات اللہ اور حکمہ. اچھا، ایک اور بات یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی آیات تو سکھائی جا سکتی تھی، مثلا صحابہ کو آپ سکھاتے، صحابہ کرام اپنی اپنی بیویوں کو سکھاتے، لیکن حکمت اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ کسی کے ساتھ نہ رہیں. اور نکاح کے بغیر خواتین کا آپ کے ساتھ دن رات رہنا ممکن ہی نہ تھا، اور اس زمانے میں کوئی باقاعدہ یونیورسٹی نہ تھی، اسکول نہ تھا، کالج نہ تھا. خواتین معاشرے کا نصف ہیں. دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ خواتین کے مخصوص مسائل میں خواتین رہنمائی کرنے والی موجود نہ ہو. انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کے گھر میں گزرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں باہر کی دنیا میں صحابہ کرام ہر وقت ساتھ ہوتے تھے اور آپ سے سیکھتے تھے، وہاں ازواج مطہرات گھر کے اندر بھی دن رات سیکھ رہی تھی، کیونکہ آپ کے بعد کسی اور کو نبی بن کے نہیں آنا تھا. آپ زمین پر آخری نبی تھے. عرش اور فرش کا رشتہ نبوت جو تھا منقطع ہونے والا تھا ہمیشہ کے لیے. تو ازواج مطہرات کو جو یہ کہا گیا، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں جو تم گھروں میں سیکھ رہی ہو اس کا آگے بھی چرچا کرو، تو یہ کام اس کے سوا کیسے ممکن تھا جبکہ سب کچھ سیکھنا بھی آپ ہی سے تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پہ ایسا ہوا کہ آپ کے ازواج مطہرات نے پھر آگے خوب سکھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر زوجہ محترمہ نے کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کنٹریبیوشن کی. کچھ کی زیادہ تھی، کچھ کی کم تھی، لیکن کوئی بھی پیچھے نہیں رہی. تو وہ حکمت کیسے سیکھتی؟ یعنی وہ حکمت جو خواتین نے گھر میں آپ سے سیکھی، وہ باہر کی خواتین آپ سے نہیں سیکھ سکتی تھی، کیونکہ آپ کے سوا کسی اور سے سیکھنے کا کوئی اور آلٹرنیٹ بھی تو نہیں تھا. ایک تو ہوتا نا کہ کوئی اور آپشن ہو آپ کے پاس، کوئی اور آپشن تو تھی نہیں. خواتین کو بھی آپ ہی سے سیکھنا تھا اور مردوں کو بھی آپ سے سیکھنا تھا، اور مردوں کے بیچ میں تو آپ ہر وقت ہوتے تھے. اور اگر گھر جاتے اور گھر کوئی نہ ہوتا، یا ایک عورت ہوتی یا دو ہوتی، تو ان کا سیکھنا اور اس تعداد کا سیکھنا بالکل ایک مختلف عمر ہے. اور ایک اور چیز کہ ایک عام انسان کے لیے ایک سے دو بیویوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس سے آپ کی عظمت اور آپ کی جو اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اتنی ساری خواتین کے بیچ میں عدل قائم کیا اور ان کے درمیان اچھے تعلقات قائم کیے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا اسلام کا جو نقطہ نظر ہے تفریح کے معاملے میں، کہ کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے آپ، حضرت سودا آئیں، حضرت عائشہ نے دلیا بنایا اور حضرت سودا سے کہا کہ آپ بھی کھائیں، انہوں نے نہیں کھایا تو انہوں نے ان کے منہ پہ لگایا، تو آپ نے کتنے اچھے طریقے سے اس کا بدلہ بھی دلوا دیا ہنسی ہنسی کے ساتھ. یہ سب کچھ کیا تھا؟ اگر آپ یہ ساری مثالیں قائم نہ کرتے تو آپ کے بعد تو کسی اور کو نہیں آنا تھا یہ سب کچھ سکھانے کے لیے. تو آپ کی صحبت سے جو حکمت مل سکتی تھی اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ کی ذات سے انسانیت کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا، گھر کے باہر، میدان جنگ میں. اسی لیے کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کیوں لے جاتے تھے ازواج مطہرات کو؟ کبھی خیال آیا آپ کے ذہن میں کہ وہ جو ہار گھما دیا تھا انہوں نے اور اتنی مشکل سب کو پڑی تو ساتھ ہی نہ لے جاتے؟ نہیں، سفروں کے حضر ہر جگہ ازواج مطہرات پھر ساتھ ساتھ رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کئی مواقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے مشورے بھی دیے ہیں. مسلسلہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ کا جو مشورہ تھا وہ کس قدر کام کیا. جب لوگ نہیں سن رہے تھے احرام اتارنے کی، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ خود اتار دیجیے، بھی اتار دیں گے. پھر عورتوں سے متعلق جتنے بھی مسائل تھے وہ عورتیں ہی زیادہ بہتر طور پر سیکھ کر آگے بتا سکتی تھیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ خواتین مختلف گھرانوں سے، مختلف قبائل سے آئی ہوئی تھی، مختلف بیک گراؤنڈ سے ان کے. مثلاً حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب جو تھی وہ یہودی عالم کی بیٹی تھی، ان کے پاس تورات کا علم تھا. تو اس تورات کے علم کے ساتھ جب انہوں نے قرآن کا اور نبوت کا علم سیکھا تو وہ مل کر ایک اور طریقے سے امت کو فائدہ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں جس زمانے میں سب سے زیادہ ہوئیں وہ وقت وہ تھا جبکہ اسلام کا سب سے زیادہ مشکل دور، جس میں جہاد مسلسل ہو رہے تھے اور کوئی چین اور سکون کا تو وقت ہی نہیں تھا اس میں. تو یہ جو الزام ہے یہ اس قدر ایک ذاتی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں، کہ اس زمانے میں جب آپ مسلسل پلاننگ کر رہے ہیں لڑائیوں کی اور سارے دشمنوں سے مقابلے کی، اس وقت کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کو یہ نفسیاتی کوئی ضرورت پڑ رہی ہو یا جسمانی؟ بالکل. اور اس کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری کتنی آ گئی، یعنی آپ کے لیے ان سب ازواج کا نان نفقہ فراہم کرنا، ان کا خیال رکھنا، باریاں مقرر کرنا. اب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کو اگر ہر روز ایک نئی جگہ پر سونا ہی پڑ رہا ہے، فار ایگزامپل روز اس کی جگہ بدل رہی ہے، روٹین اس کی بدل رہی ہے، تو کیا یہ آسان کام ہے؟ تحقیقات اس بات کو بھی ثابت کرتی ہیں کہ جو لوگ نفسانی مرض کا شکار ہو کے شادیاں کرتے ہیں یا عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور خصوصاً بڑھاپے میں ان کا ایٹیٹیوڈ اب نارمل ہوتا ہے، وہ بیویوں کے درمیان اتنا عدل اور اتنا اچھا سلوک قائم نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ بیک وقت وہ ملک و ملت کے انتظام بھی نہیں چلا سکتے. جو شخص اپنے نفس کا غلام ہو جائے پھر وہ کسی اور کے کام کا نہیں رہ سکتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد محض شادیاں کرنا ہی تھا زیادہ، تو جس وقت ابتدائے نبوت میں مکہ کے سرداروں نے آپ کو بہت بڑی آفر کی تھی کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، اگر آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی عورت سے شادی کر لیں تو ہم آپ جس کے ساتھ کہیں گے، جدھر اشارہ کریں گے اس لڑکی کو آپ کے ساتھ بیاہ دیں گے، تو آپ نے اس وقت کیوں انکار کیا تھا؟ اگر مقصد کسی عورت سے شادی کرنا ہی تھا تو پھر اتنے سال کیوں انتظار کیا، جب ہی کر لیتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.